Αφρικά, η Ελλάδα παντού. Και στην Ευρώπη μαζί με μεράκι και το Κυριάκο το Μητσοτάκι. Ειρήνη, αγάπη και ευημερία. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Θέλω να δεις το περιεχόμενο και όχι το περιτύλιγμα. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Και στην Ευρώπη μαζί με μεράκι και το Κυριάκο το Μητσοτάκι. Ειρήνη, αγάπη και ευημερία. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Η νέα δημοκρατία προχωρεί με ψηλά τις σημαίες του αγώνα, περισσότερο ενωμένη και περισσότερο αποφασισμένη παρά ποτέ. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Ο Τέρης Χρυσός έλειπε από όλη την οικογένεια. Ακούσαμε εδώ τον μπαμπά, χαρούμενος, λογικό. Την αδελφή, όχι τόσο χαρούμενη, δεν καταλάβαμε, δεν έχει και καμία σημασία. Και τον ηγέτη. Τον ηγέτη και βέβαια όλα αυτά πάνω στον ύμνο. Το νέο ύμνο της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για ειρήνη, αγάπη, ευημερία και κάνει ομοιοκαταληξία το όνομα Μητσοτάκη με το μεράκι στην Ευρώπη. Έτσι τους προέκυψε, έτσι το έφτιαξαν για να, τι να το χαλάσουμε. Έχουμε πρόεδρο λοιπόν, τον πρόεδρο της καρδιάς μας, τον πρόεδρο που ταιριάζει στο λαό της Νέας Δημοκρατίας. Πάντα έτσι γίνεται με αυτά. Θα γίνει και πρωθυπουργός, είναι απολύτως βέβαιο, σίγουρο. Όποιος μπει σε αυτή τη ράμπα απογειώνεται και μαζί του απογειώνεται και όλος ο λαός. Προς άγνωστη κατεύθυνση, αλλά δεν έχει σημασία καμία η κατεύθυνση, ούτε το ταξίδι. Σημασία έχει η στιγμή. Πρόεδρος είναι ο Κυριάκος και δεν είναι ο Βαγγέλης. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Πού να χωρέσει ο νους, ποιος να το συζητήσει και πώς. Πάμε στην αδερφή, γιατί έκανε δηλώσεις πριν λίγο η Ντόρα για τον Κυριάκο. Ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, ο αδερφός μου, δεν θα πάψει να αγοράζει μακαρόνια που είναι τυποποιημένα. Δεν θα πάψει να αγοράζει πουμαρό που είναι τυποποιημένο. Για να μπορέσει να κάνει μακαρόνια με ντομάτα, το λέω αυτό. Με μια ματιά, σταμάτα στα ρολόγια, χάνω τα λόγια με μια σου ματιά. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Στα παιδάκι να τρέξει, πάλι να παίξει, ζητάει η καρδιά. Δεν ξεχνάει ο πόνος, χάνεται ο χρόνος με μια σου ματιά, μια σου ματιά. Θέλω να πάω το κόμμα πιο αριστερά. Με μια σου ματιά είναι το τραγούδι. Φελιτσιτά το ξέρετε όλοι εσείς, αλλά εδώ που το λέει ο Πλούταρχος μαζί με τον Αλμπάνο, το έχουμε ως τίτλο και ως στίχους. Με μια σου ματιά, πιο πέρα θα γίνει και κάτι γαλάζιο με αυτή τη ματιά. Ταιριάζει νομίζω στο κλίμα της ημέρας. Που θέλει να πάει ακριβώς το κόμμα, έκανε και αυτός δηλώσεις, ο πρόεδρος. Και αυτός ζήλεψε από τη δόξα του Τσίπρα, που είναι αριστερός ο Τσίπρας, και θέλει να το πάει και ο Κυριάκος προς τα εκεί, γιατί είναι μια αλάνθαστη συνταγή επιτυχίας. Θέλω οι πολίτες να με πιστέψουν ότι αυτά τα οποία λέω τα εννοώ. Και επειδή τα έχω δει από μέσα και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ακριβώς τι λέω, γι' αυτό και θέλω να τα αλλάξω. Θέλω να πάω το κόμμα πιο αριστερά. Με μια ματιά, τα παλιά μου τα σβήνω, πίσω τα αφήνω με μια σου ματιά. Ο Κυριάκος είναι παλικάρι, πολεμάει σαν λιοντάρι. Πιο δύσκολες ώρες με πούν σαβόρες κορφάνε μακριά. Η καρδιά μου ξεχνάει ότι πονάει με μια σου ματιά, με μια ματιά. Σκοτώθηκε ο Κυριάκος? Όχι, δεν σκοτώθηκε. Αλλά καλύτερα να σκοτωνόταν. Του κόψαν και τα δυο πόδια από τις ρίζες. Μισός άνθρωπος. Εδώ ήταν το επιτελείο με η Μαράκη. Αυτά λέγαν χτες βράδυ. Αν είναι δυνατόν, τα αποκαλύπτουμε εμείς σήμερα. Ότι είναι μισός άνθρωπος, μια χαρά το παλικάρι, ψηλός, ευθύτενής. Όπως πρέπει να είναι ένας σωστός Ευρωπαίος ηγέτης, σύγχρονος ηγέτης, για να κάνει ό,τι πιο αναχρονιστικό κάνουν οι σύγχρονοι ηγέτες στην Ευρώπη. Κόβουν συντάξεις, δικαιώματα, περιορίζουν τη ζωή ανθρώπων. Αυτό κάνουν όλοι. Αλλά όμως ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται τόσο για αυτά, όσο για την εμφάνιση. Σε αυτή παίρνει άριστο ο Κυριάκος. Έκανε δηλώσεις επίσης μετά από όλα αυτά για τα αριστερά που θέλει να πάει το κόμμα και αυτός να αντιγράψει τον Τσίπρα ως αντιτσίπρας. Έκανε και άλλες δηλώσεις με γρίφους μίλησε, όχι ο γέροντας, ο νέος. Αν το μπορείς το λογικό σου να κρατάς όταν τριγύρω όλοι τα έχουν χαμένα και θεωρούν υπαίτιο εσένα. Αν να εμπιστεύεσαι μπορείς τον εαυτό σου όταν οι πάντες αμφιβάλλουν για σένα και όλα να συγχωρείς τη δυσπιστία τους αυτή. Αν το μπορείς να περιμένεις και να μη σε λυγίζει η αναμονή. Ή αν σε συκοφαντούν να μην καταδεχτείς το ψέμα. Δεν είναι δικός μας ο Κυριάκος. Ανήκει αλλού τώρα. Τα έργα τρανά απ' τη νέα γενιά θα λάμψουν το φως του πυρσού. Σαν μια γροθιά θα πάμε μπροστά, γαλάζιες σημαίες παντού. Και τώρα έχει την αξία της, πετάμε τα δικά της δευτερά και ο Κυριάκος εξελίσσεται καλά. Εγώ δεν θέλω και τον Κυριάκο τίποτα άλλο παρά να τον αντιμετωπίζουν ως καρνάβαλο. Και στην Ευρώπη μαζί με Μεράκι και τον Κυριάκο το Μητσοτάκι, ειρήνη, αγάπη και ευημερία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Και στην Ευρώπη μαζί με Μεράκι και τον Κυριάκο το Μητσοτάκι, ειρήνη, αγάπη και ευημερία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Είναι ωραίο όταν το λέει ο Μητσοτάκης, ο μπαμπάς. Αρχίσαμε πάλι τα ονόματα σε επανάληψη. Είχαμε παλιά τον Καραμαλή, τον Παπανδρέου. Τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε πάλι τους διαχωρισμούς. Εδώ ζει ο μπαμπάς, λογικό. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνεται τα τελευταία 40 χρόνια το ίδιο όνομα να πρωταγωνιστεί και θα πρωταγωνιστήσει, θα διαχειριστεί τις τύχες του ελληνικού λαού. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα για να διαλέξει ο ελληνικός λαός, αλλά έχει μια τάση, την ξέρουμε πολύ καλά, να διαλέγει εγγυημένα ονόματα. Ονόματα που έχουν αφήσει ιστορία, έχουν προσφέρει στον τόπο, το έκανε με τους Παπανδρέου τρεις φορές εκεί, με τους Καραμαλίδες δύο μέχρι στιγμής. Τώρα το κάνει με τους Μητσοτάκηδες, παρά λίγο και με την Τόρνα, είχαμε και εκεί τρεις, αλλά σίγουρα δύο. Η κοινωνία είναι αυτή που θα ωφεληθεί, όπως ο ίδιος ο Κυριάκος είπε. Σήμερα 400.000 πολίτες πήραν τη Νέα Δημοκρατία στα χέρια τους. Τι λες τώρα. Έστειλαν μήνυμα να ξανακάνουμε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη και το δεξιά παράταξη. Να γίνουμε το ταχύτερο δυνατόν αξιόπιστη κυβερνητική λύση που οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδα, την οικονομία σε καταστροφή, την κοινωνία σε μαζική ανεργία και φτωχοποίηση. Έχω εργαστεί πάρα πολύ για να χτίσω το βιογραφικό μου. Ξέρετε, έχω μια αποστροφή, φυσική αποστροφή στα οφίτσια της εξουσίας. Μπράβο! Εγώ κύριε Οικονομέα, έχω τη διαδρομή μου, έχω το βιογραφικό μου. Και αν για κάποιο λόγο δεν βρεθώ σε αυτή την υπουργική καρέκλα, πολύ εύκολα μπορώ να γυρίσω στον ιδιωτικό τομέα, εδώ στο εξωτερικό να δουλέψω. Έχω τα προσόντα. IQ ready Q. Πάλι καλά που τον εκλέξατε εσείς οι Νεοδημοκράτες, αρχηγό. Και δεν θα μας φύγει και αυτός, όπως και άλλοι νέοι χρήσιμοι και με προσόντα και με το σπαθί τους που έχουν δουλέψει. Που είναι αυτοδημιούργητοι, όπως ακριβώς ο Κυριάκος. Το λέει συνεχώς όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Το έλεγε και παλιότερα, τώρα το λέει πιο έντονα. Λογικό ήταν και λογικό είναι. Όμως δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα. Έχει παλέψει πολύ, έχει περάσει και δύσκολες στιγμές. Να ξέρετε όλοι, όταν άνοιξε το γραφείο του, δεν είχε ούτε τηλέφωνο να βάλει μες στο γραφείο, ούτε φαξ. Αναγκάστηκε να πάρει κάποια μηχανήματα, ό,τι είχε αγορά δηλαδή, ό,τι καλύτερο είχε αγορά, και τα ξεχρέωσε και αυτός, όπως όλοι εσείς οι νέοι, με δόσεις. Ζήτησα από την εταιρεία Siemens αποκλειστικά και μόνο μία διευκόλυνση πληρωμής. Μία διευκόλυνση πληρωμής, έτσι ώστε ο εξοπλισμός αυτός να εξοφληθεί πλήρως εντός ενός έτους από την παράδοση. Επαναλαμβάνω, αν και είναι προφανές, ότι όλα τα τιμολόγια εκδόθηκαν στο όνομά μου προσωπικά και όλα τα τιμολόγια έχουν εξοφληθεί αποκλειστικά και μόνο από εμένα. Καράβια! Να πας, Κυριάκο μου, στα καράβια! Καράβια! Καράβια! Να πας, Κυριάκο μου, στα καράβια! Να πας, Κυριάκο μου, στα καράβια. Καράβια, καράβια. Να πας, Κυριάκο μου. Στα τσακίδια. Καράβια λέει, δεν λέει. Ήταν ο Χριστοφοράκος. Αυτό ήταν ένας διάλογος παλιός που ήθελε να φύγει τότε που δεν μπορούσε να φτιάξει το γραφείο, να πάει στα καράβια. Ευτυχώς δεν τον έφαγε η θάλασσα, θα τον φάμε όλοι εμείς. Όπως συμβαίνει συνήθως πάντα με αυτούς τους νέους αρχηγούς που με πολύ χαρά τους καλοδεχόμαστε, υποδεχόμαστε και είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε για να διαχειριστούν τις τύχες μας και τις ατυχίες μας. Το δεύτερο συμβαίνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μέσα σε όλα αυτά, με τα ωραία της Νέας Δημοκρατίας, χάνουμε τα στελέχη. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι ό,τι καλύτερο μας έχει προκύψει. Η κυρία Αυλονίτου είναι ένα παράδειγμα. Καταρχήν, ο τρόπος που μιλάει, η φωνή της, γάργαρη φωνή, ένα ποτάμι βουερό έτσι που έρχεται και στα αυτιά αφήνει ένα γλυκό αεράκι. Αλλά πέρα από τη φωνή, έχει και ουσία. Ο λόγος της δεν είναι τυχαίο. Η κυρία Αυλονίτου, λοιπόν, από την κεκτημένη ταχύτητα που έχει αποκτήσει να λένε διάφορα για το ασφαλιστικό και για τις συντάξεις, ανακοίνωσε και αυξήσεις. Μισό λεπτό. Μία εξήγηση και να απαντήσει. Μα να μιλήσει, οι τωρινοί συνταξιούχοι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Μισό λεπτό. Η σύνταξη των τωρινών συνταξιούχων δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Εκτός αυτών που είναι πάνω από 3.000 και πολλαπλών συντάξεων, των πολύ υψηλών πάνω από 3.000. Οπότε οι τωρινοί παίρνουν τη σύνταξή του όπως είναι και μάλιστα οι χαμηλοί συνταξιούχοι παίρνουν και αύξηση. Οι νέοι. Μισό λεπτό. Χαμηλοί συνταξιούχοι παίρνουν και αύξηση. Τι παίρνουν, αύξηση. Στη χώρα έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε πολύ μεγάλες θείες. Από το Σικάγο, η θεία και άλλες θείες είναι πάρα πολλές. Το έχει πει και ο Γιώργος Παπανδρέου, αυτό με πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Το ίδιο ακριβώς Σαρδάμ, ότι ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε πολύ μεγάλες θείες. Αντί για θυσίες, βεβαίως, η Αυλονίτου ανακοίνωσε με την κεκτημένη ταχύτητα αυξήσεις στους χαμηλούς συνταξιούχους. Δεν προβλέπεται αυτό πουθενά. Μειώσεις υπάρχουν, δεν το λένε, το ξέρουμε όλοι και θα φανεί όταν έρθουν το τέλος του μήνα εκεί που πληρώνουν οι συνταξιούχοι. Όμως, λόγω κεκτημένης ταχύτητας, κάτι άλλο ήθελε να πει, δεν καταλάβαμε, αλλά έμεινε αυτό από το πολύ ψέμα που λένε. Λογικό είναι, δεν μπορούν να σταματήσουν. Πούθενα, τι ακριβώς ήταν ο Κυριάκος, όχι τώρα που είναι πρόεδρος, ούτε όταν ήταν υπουργός, ούτε όταν ήταν βουλευτής, ούτε όταν δούλευε 10 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα με το σπαθί του, όπως έχει πει, ούτε και πριν που σπούδαζε. Πολύ πολύ παλιά, μα πάρα πολύ παλιά, όταν δεν υπήρχε καν ο Κυριάκος, τι ακριβώς ήταν. Σε μια οικογένεια λοιπόν με τρεις κόρες, όταν γεννήθηκε αυτό το μικρό αγοράκι το οποίο θα συνέχιζε και το όνομα και το όνομα της οικογένειας, ο Κυριάκος, πρέπει να ήσουν πάρα πολύ χαϊδεμένος, πρέπει να ήσουν το επίκεντρο του σπιτιού. Η αλήθεια είναι ότι η μητέρα μου με υποδέχθηκε με πολύ μεγάλη ανακούφιση. Μετά από τρία κορίτσια είχαν θεωρήσει οι γονείς μου ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός είχε τελειώσει. Α, δεν θέλανε άλλο παιδί. Ναι, εγώ προέκυψα ολίγον ως ατύχημα. Σε μια δύσκολη συγκυρία για την οικογένεια μέσα στη Χούντα. Αλλά φυσικά νομίζω ότι έδωσα πολύ μεγάλη χαρά σε όλη την οικογένεια, καθώς ήμουνα και ολίγον απρόοπτη. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι το κόμμα είναι σε κόμμα. Νομίζω ότι έδωσα πολύ μεγάλη χαρά σε όλη την οικογένεια, καθώς ήμουνα και ολίγον απρόοπτη. Ό,τι θέλει ο καθένας, εδώ είμαστε ανοιχτών οριζόντων. Το θέμα είναι, όπως είπε ο ίδιος, ότι ήταν ατύχημα. Ευτύχημα ήταν, δεν ήταν ατύχημα. Ήταν ευτύχημα και από χτες είναι ευτύχημα πια για όλους, όχι μόνο για μία οικογένεια. Οι στίχοι του τραγουδιού περιγράφουν αυτό ακριβώς που ζούμε, μέσα στα μάτια αυτά. Μέσα στα μάτια αυτά, ξέρετε ποια μάτια. Γαλάζιος ο κόσμος, μου γνέφει ξανά. Γνέφει ένας κόσμος. Πάντα σε αυτά τα τραγούδια γνέφει κάποιος ο κόσμος ή κάτι άλλο, μια ιδέα, ένας άνθρωπος, κάτι. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 2-11-208-200, πάρτε να ευχηθείτε, σιδεροκέφαλος ή οτιδήποτε άλλο, στον Αποστόλη σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Σε αυτό τον τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να στείλετε μηνύματα έτσι να τα δούμε εμείς από κινητό, θα γράψετε real, θα αφήσετε κενό, θα γράψετε ό,τι θέλετε και όλο αυτό στο 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι και τσάμπα, studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Απρόπτη και εσύ. Και εσύ απρόπτη. Ήσουν και εσύ ατύχημα. Και εσύ πολλά ατυχήματα. Πας να βάλεις πρόεδρος. Και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με μία δήλωση του Ευάγγελου Μεϊμαράκη. Την έκανε βγαίνοντας από το σπίτι του το πρωί για να πάει στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε εδώ για να γαμίσουμε και γαμούμε τον πρόεδρό μας, τον Μητσοτάκη. γαμίσουμε και γαμούμε τον πρόεδρό μας, τον Μητσοτάκη. Τα επίσημα αποτελέσματα τώρα από τη συγκρού ο Τραγάκης θα ανακοινώνει. 30.521. Άκυρα 3.077. Λευκά 1.154. Έλαβαν Κυριάκος Μητσοτάκης 173.297, δηλαδή 52,43%. Ευάγγελος Μεϊμαράκης 157.224, δηλαδή ποσοστό 47,57%. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη διαδικασία και θα ήθελα επ' ευκαιρία να σας ευχαριστήσω όλους για ό,τι κάνετε όλο αυτό το διάστημα των σχεδόν δύο μηνών που περάσαμε μαζί αυτή τη διαδικασία της εκλογής του νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Κύριε Πρόεδρε, σας αμέσως στην πρώτη συνάντηση. Η είδηση δεν είναι ότι ο Μητσοτάκης πήρε 52,43% και ο Μημαράκης 47,57%. Η είδηση είναι ότι πριν περάσουν 24 ώρες τα έχει ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία. Ούτε φαξ, ούτε τίποτα. Το πήγανε πάρα πολύ γρήγορα. Και μπράβο τους, αυτό είναι το σημαντικότερο νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Προχώρησε το κόμμα, του πήρε 2-3 μήνες για να απογαλακτιστεί από τα φαξ και από τις απομεμακρυσμένες περιοχές, όπως μας έλεγε ο Τραγάκης στην προηγούμενη αναμέτρηση. Τι ακριβώς τώρα κάνει, έκανε, θα κάνει ο Μέι Μαράκης. Είμαστε εδώ για να γαμίσουμε και γαμούμε τον πρόεδρό μας, τον Μητσοτάκη. Να γαμίσουμε και γαμούμε τον πρόεδρό μας, τον Μητσοτάκη. Με ένα σου βλέμμα αρχινά, και η νύχτα και η μέρα και ο κόσμος γυρνά. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. IQ Ρεδικιού. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα με βάλι, μαζί να χτίσουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Απόσπασμα Καντάδας που έγινε χτες βράδυ κάτω από το παράθυρο του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Πήγαν οι συντροφοί του να τον ηρεμήσουν ώστε να έχει τουλάχιστον έναν ύπνο γλυκό, να έχει κάτι ο άνθρωπος. Οι βουλευτές, είπαμε, του ΣΥΡΙΖΑ είναι ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει. Νάσος Αθανασίου για τα καλά που πήγε να κάνει ο Σιμίτης, αλλά δεν τον άφησαν οι εργαζόμενοι που κατά χιλιάδες βγαίναν στους δρόμους. Τα ταμεία είχαν καταρρεύσει, είχαν χρεοκοπήσει, είχαν κατακριμνιστεί επί κυβέρνηση Σιμίτη. Και ο Σιμίτης μπορείς να τον κατηγορείς για πολλά πράγματα, παραδείγματος χάρη για την ενθάρρυνση της διαπλοκής. Πρέπει όμως από τον Πρωθυπουργό Σιμίτη και τον Τάσο Γιαννίτση να ζητήσουμε συγγνώμη. Διότι από τότε είχε καταλάβει ότι το ασφαλιστικό καταραίει, ότι τα ταμεία καταραίουν και έπρεπε να κάνουμε κάτι. Πολύ ωραία να τα ακούς από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, από αριστερούς βουλευτές που βγήκανε, πήραν την εξουσία με υποσχέσεις να αντιμετωπίσουν τα αφλέγοντα θέματα με πολύ συγκεκριμένη οπτική και μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο ιδεολογικό πλαίσιο. Και ακούμε καθημερινά, πως σχεδόν καθημερινά, γιατί και άλλοι βουλευτές, αν θυμόσαστε από το Σεπτέμβριο και μετά, έχουν θέσει παρόμοια θέματα επαναδιατύπωσης θέσεων του παρελθόντος ή συγγνώμης που οφείλουμε να πούμε ή σχετικά με το μνημόνιο, τι δεν λέγαμε, τι λέγαμε και τι πρέπει τώρα να πούμε καλύτερα. Λαός, μέρος Α. Καλή χρονιά σου, Γέροντα. Γεια σου και σένα. Τι προβλέψεις έκανες για τη Μούλικο. Τι προβλέψεις έκανα, δεν θυμάμαι. Τις κάνω κι εγώ έτσι, μου φεύγουν απλόχερα. Θυμήσου τότε που ήσουν ακόμα στα θρεφτάρι όμορφο και ζηλευτό. Καλά, ακόμα είμαι θρεφτάρι όμορφο και ζηλευτό. Τέλος πάντων, για πες. Τη δεντροφύτευση, αν θυμάσαι, που σου είχε Μητσοτάκη, ο Άδωνης, και του έλεγε πάμε για κόμμα, θα βγούμε πρωθυπουργοί. Έλεγα εγώ τέτοια. Ναι, με τον Τζίπρα που τον είχε πετύχει έξω από ένα γραφείο και τραγουδούσε εκεί πάνω μια κιθάρα. Καλά, αυτό το θυμάμαι. Το είχα πει αυτό, εντάξει. Είχα πει και σε Κυριάκο, είμαι πολύ μπροστά, ε. Θα αρχίσω να μασάω τα χασισόφυλλα αυτά που βγάζουν τα δαφνόφυλλα, τι πασάνε. Εσύ και ο Παΐσιος. Άγιο δεν με κάνουνε. Έχω κάτι σαν γιονάρες άγιες ιερές. Αλλά το υπόλοιπο δεν. Δεν μπορώ να ζήσω και σε σκήτη. Στο βρακάκι έχεις άγιο. Φορώ. Δένει στους ώμους από πάνω βέβαια. Είναι λίγο σαν του Μπόρατ. Αλλά είναι αγιαστικό. Βάζεις πλυντήριο. Βάζω, γιατί να μην βάλω. Πού τα πλέον στη σκάφη, τι με πέρασες. Είμαι και μια ηλικία πια, δεν τα κάνουμε αυτά, πιάνει τη μέση μου. Έκανα τα πλυντήριά μου, σιδέρωνα. Έβαζες πλυντήριο μόνος. Εννοείται. Σιδέρωνες. Βεβαίως. Ξέρεις να κάνεις και ομελέτα. Δεν είναι σαν τον Κυριάκο. Μια φορά στη ζωή μου έφτιαξα μια ομελέτα. Βέβαια, μαλακίες λέει ο Κυριάκος. Την κάνει την ομελέτα, μπορεί να μην την κάνει τακτικά, δεν λέω. Αλλά τόσες συσκευές έχει οι ζύμες, δεν του έχουν πάει έναν ομελετητή. Μπράβο. Ο Άξιος Τσουχατζόπουλος έχει πάρει βραστήρα αυγών για να βράζει ταυτόχρονα 8 αυγά. Γιατί ένα σου πάει τα νεύρα στον πρίκι. Ενώ 8 αυγά τα βάζεις, πάπλες και τι θα κάνεις. Το αγγλικό πρωινό, δεν ξέρω τι έκανε. Δεν υπάρχει ένας ομελετητής της Siemens να πάρει ο Κυριάκος. Δηλαδή, τσάμπα η σχέση με τον Χριστοφοράκο, κατά το κερατό μου. Μελετητής, πάρα πολύ ωραία λέξη. Ναι, μελετάει κιόλας βέβαια. Δηλαδή για τους καθηγητές, άμα το βγάλεις ένα όμικρον μπροστά, γίνεται μελετητής. Ναι, με ένα όμικρον απογειώνεται. Σου κάνει ομελέτα ισπανική. Πέρασε ένας χρόνος, σε λίγες μέρες. Από τις 25 του μήνος, να σου πω, πώς θα καταλάβεις αν ο Τσίπρας είναι δεξιός ή αριστερός. Μετά από ένα χρόνο δεν περνάει το μυαλό σου την αριστερός καταρχήν, οπότε δια της ατόπου αν το πάρεις. Έχει συναντηθεί με κανένα συνδικάτο. Ναι, με το συνδικάτο ιερέων. Τακτικά συναντιέται. Άμα βρεις κανένα, πες μου. Καλέ όλη την ώρα με τους παπάδες εκεί, τους συνδικαλιστές. Με συνδικάτο εργαζόμενο δεν έχει συναντηθεί. Δεν ξέρω. Γιατί ο παπάς δεν είναι εργαζόμενος, τι είναι, μόνο λειτουργός. Με το ΣΕΒ και προχθές με τον Κροκίδη. Κατάλαβες, μόνο με τα αφεντικά. Οπότε μάλλον αριστερός πρέπει να είναι. Ναι, μάλλον. Αλλά έχει τρόπο, ρε παιδί μου. Ασχολιόντουσαν οι άλλοι, πηγαίνουν πασόκι με τα συνδικάτα και τι κάνανε. Καταφέραν να πάρουν τα συνδικάτα με το μέρος τους και να καταστρέψουν τα συνδικάτα, με λίγα λόγια. Ενώ ο άλλος πάει με τα αφεντικά, τι πάει να κάνει. Να προστατεύσει τον εργαζόμενο πάει. Τι νομίζεις, πάει για το συμφέρον του αφεντικού. Μακριά ανοιχτωμένος, μου φαίνεται. Πρώην ΣΥΡΙΖΕ, φίλε μου. Προσέχτε να προστατεύσετε τους εργαζόμενους για να σας πάρουν τα εργοστάσια πίσω. Καταλαβες. Αυτό τους λέει. Και φοβούνται. Μην βάλουν πολλά εργοστάσια πίσω. Δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Σαν τις τράπεζες παίρνουν τα σπίτια πίσω. Σε απειλεί ότι θα σπάει το σπίτι πίσω. Πάρ' το, μωρί, τι θα το κάνεις, ποιος θα μείνει. Χαίστηκες, κάτσε εκεί και μην πλήρωνε. Μπρος. Κουκλί μου. Αγάπη μου. Τυχή μου που είσαι, καλή χρονιά. Μανούλα μου εσύ. Μανούλα του εσύ, πιο σωστά, αλλά οκ. Okay. Καρδιά μου όμορφη. Αγάπη μου, καρδιά μου καημένη, πώς πονάς και... Περαγγίζεις στον ψεύτη του νιά, τόση απονιά που αντιπρίζει. Δεν ξέρω. Τι θα κάνω εγώ με σένα. Έρωτα. Α, μπράβο, έθελα. Έρωτα και πολλά παιδιά καινούρια. Όχι σαν και αυτό το μαλάκα που έχεις κάνει με τον άλλον. Δεν το σηκώνεις αυτό να είναι, λέει. Ω, δεν το σηκώνω. Αλλά μην περιμένει από μένα. Θέλω να βρει μια γκόμενα να το σηκώσω εγώ. Αν το σηκώσω. Πώς είσαι. Όμορφος, λιγερόκορμος όπως ήμουνα. Ευθύτενης. Θέλω να δω το κορμί σου. Λίγο ένα χορό θα το δείξεις. Έτσι είναι μεθαύριο που θα αρχίσει τηλεοπτική. Γιατί μπορεί να χορέψει πάλι. Δεν χόρεψα πριν φύγουμε. Έλα, ρε, εσύ, πόσο. Αυτή η δουλειά θα κάνουμε. Θα ξεχωφιαστώ εγώ πέρα. Μου έχει πάει ο γοφός στα λάλα. Μα πρέπει να σε βλέπω. Εγώ σε βλέπω. Εκεί σε καμαρό. Με βλέπεις και πρέπει να βλέπεις να χορεύω. Δεν πάω να βλέπεις απλά. Έλα, θέλω να ανοίξεις ένα χορό και για το στάνιο μου μέσα. Έλα. Μη με πιέζεις. Θα χορέψω. Μη με πιέζεις. Φιλιά και καλή χρονιά. Πες και στο Θήμιο. Ναι, μα καλά, γεια. Είμαστε εδώ για να γαμίσουμε και γαμούμε τον πρόεδρό μας, τον Μητσοτάκη. Το νέο μας πρόεδρο πρέπει να πει ο Μημαράκης, αλλά εντάξει, είναι η ταραχή των πρώτων ωρών, λογικό, θα συμβιβαστεί και αυτός, θα το αποδεχθεί, όπως συμβαίνει πάντα. Να ευχαριστήσουμε τον Κατρούγκαλο πρέπει και για τις δηλώσεις που κάνει, για τις συντάξεις, για το νομοσχέδιο που έχει φέρει και όλα αυτά που θα συμβούν. Το κράτος συνεχίζει να καταβάλει τη σύνταξη αυτή όπως έχει σήμερα, στα 1000 ευρώ. Υπάρχει διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά 80 ευρώ. Αυτή είναι η προσωπική διαφορά. Η σύνταξη λοιπόν θα παραμείνει παγωμένη αυτή μέχρι το τέλος του προγράμματος προσαρμογής. Γιατί μπορεί να εγγυηθούμε τη διατήρησή της, όσο όμως κρατάει το μνημόνιο, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε την αύξησή της. Τουλάχιστον, όπως είπε, εγγυάται τη διατήρηση της σύνταξης. Θα έχουμε, θα έχετε, μάλλον, συντάξεις όσο υπάρχει το μνημόνιο, γιατί μετά θα έρθει η ανάπτυξη και θα αυξηθούν οι συντάξεις, όπως έχει πει το 18. Όλα αυτά τα λένε αυτές τις μέρες που συζητάμε το ασφαλιστικό, ένα πολύ κρίσιμο εθνικό και όχι μόνο θέμα. Ευάγγελος Μημαράκης, να γυρίσουμε στα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λογικό, η μέρα σήμερα ανήκει εκεί. Είχε κάνει μια δήλωση παλιά που δεν εκτιμήθηκε από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Κακός, γιατί συνήθως ο λαός εκτιμάει το σεξ. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ήταν πολύ μπρουτάλ ο Βαγγέλης, μάλλον φοβήθηκε ο κόσμος. Εδώ λοιπόν, στο ξεκίνημα αυτού του κρίσιμου αγώνα, είμαστε εδώ για να γαμίσουμε τους αγώνες και τους αγωνιστές για την Ελλάδα. Να γαμίσουμε πρώτα απ' όλα τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, που οδήγησε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να γαμίσουμε τον Πρωθυπουργό μας, τον Γιώργιο Ράλη. Να γαμίσουμε τον Ευάγγελο Αβέροφ, που έδωσε όθηση οργανωτική και ανάπτυξη. Να γαμίσουμε τον Μπουλντόζα μας, τον Μιλτιάδη Εύερ, τους ηγέτες που δεν είναι πια μαζί μας. Να γαμίσουμε και γαμούμε τον πρώην Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην Κρήτη. Να γαμίσουμε τον πρόεδρό μας και Πρωθυπουργό μας, τον Κώστα Καραμαλή, που είναι εδώ. Να γαμίσουμε τον φίλο μας, τον πρώην Πρωθυπουργό και Αρχηγό, τον Αντώνη τον Σαμαρά. Να γαμούμε όλα τα ιστορικά στελέχη. Να γαμούμε πάνω απ' όλα τον απλό πολίτη, που έδωσε και δίνει υπόσταση και δύναμη στην παράταξή μας. Δεν άφησε και τίποτα. Νεκρούς, ζωντανούς, τον απλό πολίτη, τους πάντες. Αυτά δεν τα εκτίμησε το συντηρητικό κοινό της Νέας Δημοκρατίας και διάλεξε το φλούφλι, το Μητσοτάκη, που δεν έχει υποσχεθεί τίποτα σχετικά με αυτά που μόλις ακούσαμε από τον Ευάγγελο, τον Μερακλή Ευάγγελο Μεϊμαράκη, γιατί είχε βάλει μέσα και τους νεκρούς. Αποστόλη, χρόνια πολλά. Έλα, παιδί μου, χρόνια πολλά, τι κάνεις. Ό,τι επίθυμες, πολύ δύσβατος έγινες. Να βάλεις παπούτσι γερό. Από πότε σε ψάχνω. Από πότε. Από τότε που ο Τσίπρας είπε μια αραβική παροιμία. Ο σκύλος γαβγίζει και το καραβάνι προχωράει. Ναι, ναι, ναι. Μου έρχεται στο μυαλό μια γνωστή αραβική παροιμία. Τα σκυλιά βουλιάζουν, αλλά το καραβάνι προχωρά. Δεν είναι αραβική, τουρκική είναι. Δεν βαριέσαι. Είναι ιτουρουρ καρβάν γιουρουρ. Αμαν. Το κατάλαβες. Νομίζεις, ξέρει τη διαφορά. Ίδια τα έχει. Άμα δεν είναι δύση, αγάπη μου, δεν τα ξέρει. Ο Τσίπρας της δύσης είναι. Σαφώς, ναι. Της δύσης, της δόσης γενικώς. Βέβαια, η δύση και η δόση συνδέονται. Ναι, σωστά. Αλλά εκεί έχει παραδοθεί ο άνθρωπος. Δεν τα ξέρει τώρα. Τι Αραβία, τι Τουρκία, τα ίδια τα έχει. Εδώ έχει τη Λέσβο Μυτιλίνη 2. Τον επόμενο πρωθυπουργό, ξέρεις που πρέπει να το ψάξουμε. Πού? Σε κανένα μπουρδέλο, γιατί από σχολείο δεν μας βγήκε. Ναι, δεν πήγε καλά. Μα τι θέλουν αυτοί του πάνω επιτέλους, παιδάκι μου. Μα είχαν όρεξη, τώρα τρέχανε, ρε παιδί μου. Έναν ήσυχο δρόμο έχουμε. Έναν ήσυχο δρόμο. Την Ηρώδο Αττικό, δηλαδή. Και εκεί να μην ησυχάσεις. Στο Μαξίμου δίπλα να μένεις, ούτε εκεί να μην ησυχάσεις. Στο Ηρώδο του Αττικού να μην αφήνουν το μαξιστή πρωθυπουργό μας να χαρεί, να ευχαριστηθεί, να χορτάσει. Και ελληνιστές. Είναι πράγματα. Πάνε και έρχονται μέσα τους δρόμους και φωνάζουν δεν έχουμε λεφτά. Λιώνουν τις όλες τους. Πώς θα τις αλλάξουν, ρε, αφού δεν έχουν λεφτά. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Ας κάτσουν σπίτι τους να ακούν και τις όλες τους γερές. Μην χρειάζονται καινούργια παπούτσια. Είχαμε το ΕΑΜ, έχουμε τώρα του Κουκουέ. Δεν γίναμε Μονακό με το ΕΑΜ. Τώρα με το Κουκουέ, ούτε Ελβετία δεν βλέπουν να γινόμαστε. Γιατί δεν σηκώνεις το τηλέφωνο? Δηλαδή τώρα πιστεύεις ότι ακόμα κάνει τούτ? Θέλω να συγχαρώ την κυβέρνησή μας, ρε Αποστόλη. Δεν βαριέσαι? Το τι μαλακίες έχουν υποθυμίσει στις γιορτές. Πήρες να πεις και εσύ ένα συγχαρητήρια? Επειδή έχει λύσει τόσα προβλήματα, μας έχει επαναφέρει τους μισθούς που χάσαμε. Συντάξεις, 13η έχεις να πάρεις. Και τώρα, Αποστόλη μου, ψηφίζει και το νομοσχέδιο για τη συμβίωση. Άντε, παιδί μου, να παντρευτούμε λίγο. Θέλω να αποκατασταθώ τόσο καιρό. Τόσα χρόνια δεν μπορώ. Αυτό που τσακώθηκαν τα ΜΑΤ με τα ΚΝΑΤ, δεν έχω κυρότερο. Να σου πω, τι έχετε να χωρίσετε, οι φιλενάδες? Τα αριστερά ΜΑΤ. Τα σιριζέικα ΜΑΤ εννοείς. Ναι, γιατί παλιά τα ΜΑΤ μαζί με τα ΚΝΑΤ, αν θυμάμαι καλά, σε κάτι αγανακτισμένο, μα διώχνανε. Ναι, ναι, ναι. Για μην καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Ήταν να καεί εκείνη τη μέρα η Βουλή? Ναι, θα την καίγαμε. Εντάξει, και ξέρεις κάτι, και καλά θα κάνετε. Γιατί άμα την καίγατε, δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα τώρα, θα είχαμε σωθεί. Ούτε θα χρωστάγαμε ούτε τίποτα. Θα είχε δουλειά. Πάντως χαρά μου, μας διώξατε. Εντάξει. Αυτό πάντως. πάντως, που δεν τα κατάφερες επειδή κάποιος άλλος στάθηκε εμπόδιο. Και δεν ξεπέρασε το εμπόδιο, μωρί. Αφού ήσασταν αποφασισμένοι να την κάψετε. Δεν καίγατε και μερικά κνάτ. Ναι. Και δεν καίγατε και τα κνάτ πρώτα, αφού έτσι κι αλλιώς ήταν θα γίνει τη πουλάνα. Θα γινόταν ένα κτίριο ρημάδι. Και δεν θέλαμε να το κάψουμε το κτίριο, γιατί μετά θα το πληρώναμε. Α, τι θέλετε να το κάνετε, δεν θέλαμε ειρηνικό κάψιμο, δεν θέλαμε με φωτιά κάψιμο. Ειρηνικό κάψιμο, για πες μου γι' αυτό, μίλα μου. Ποιο είναι το ειρηνικό κάψιμο, τι θα κάνετε, α πούμε, να τι, θα κάψω το. Διαμαρτυρόμασταν και μας διώξατε σε σύμπραξη με τα κνατ το κέρατό σας. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι διαμαρτυρία θα κάνετε, να δω τι θα γινόταν εκείνη τη μέρα. Με το τουριστικό το λεωφορείο σκάφη. Να καταλάβω τι κακό κάνανε τα κνατ εκείνη τη μέρα. Πώς ήταν το μεγάλο. Περιφρουρούσανε τον μπουρδέλο για να μην πάμε μέσα. Γιατί επειδή εμείς δεν μπορούσαμε να μπούμε με τα τουριστικά σκουτοπονηριά του Κουκουέ. Το θέμα είναι, θα μπαίνατε μέσα. Αυτό πάντως που η Ελλάδα ήταν η ωραία κοιμωμένη και κοιμότανε 40 χρόνια και το 15 ήρθε αυτό το μαγεμένο Βασιλόπουλο. Αυτός ο αλήτης, ο πολιτικός απατεώνας, το τσόγκλαν μπόι και τα έκανε όλα μου μέσα σε ένα χρόνο. Δεν το χωράει το μυαλό μου, ρε εσύ, Αποστόλη. Μπράβο. Σκληρή αυτοκριτική κάνεις. Σκληρή αυτοκριτική. Δεν λέω, εμείς δεν έχουμε πει τέτοια πράγματα. Δεν έχετε πει τέτοια πράγματα. Τα έκανε σε ένα χρόνο όλα ο Τσίπρας έτσι. Όχι. Ότι συνεχίζει τις ίδιες πολιτικές με αυτό που τα κάνουν όλα αυτά τα χρόνια έτσι. Ναι. Μια χαρά το συνεχίζει και φαντάζομαι δεν έχει και αντίρρηση. Πες μου λίγο, κάνει κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα 40 χρόνια ή είναι μια ωραία συνέπεια. Δεν είναι μια ωραία συνέπεια. Είναι η συνέχιση. Η συνέχιση. Εντάξει. Αυτό ακριβώς. Δεν θέλω κάτι άλλο. Χάρηκα που τα είπαμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. IQ ραδικιού. Όλη η οικογένεια μαζί. Τώρα, μηνύματα ακροατών. Πόσο βαρετή αυτή η ιστορία που κάνει κύκλους. Ο Δημήτρης λέει: τον Ανδρέα Παπανδρέου τον διαδέχθηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 93. Τώρα πάλι Μητσοτάκης θα διαδεχθεί την απομίμηση του Ανδρέα Δημήτρης. Και εννοεί τον Τζίπρα από μίμηση, αν είναι δυνατόν, αν διαχωρίζουμε τη θέση μας από τέτοιους καλούς χαρακτηρισμούς. Ο Αποστόλης λέει το ψυγείο. Ο Αποστόλης μεγάλο γκαντεμόσκυλο. Υποστήριζε τον Τζιτζικώστα, έχασε. Πήγε να ψηφίσει το Μεϊμαράκι, έχασε. Φτού φτού μακριά από εμάς. Εννοείς ότι χτες ο Τσολιάς πήγε στο ΕΒΑ, στο κεντρικότερο εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας, εκεί στην Ακαδημίας. Πήγε ο Τσολιάς όχι για να ψηφίσει Μεϊμαράκι. Πήγε ο Τσολιάς για να μιλήσει, να βοηθήσει. Θα τα δούμε το βράδυ στην φρέσκια τηλεοπτική Ελληνοφρένια, την πρώτη εκπομπή της σεζόν και της χρονιάς. Της χρονιάς, όχι της σεζόν. Πήγε εκεί στο εκλογικό κέντρο, βοηθούσε τα γεροντάκια, τα έβγαζε από τα ταξί, από τα αυτοκίνητα για να πάνε να ψηφίσουν. Δεν επενεύει στην διαδικασία και πολύ περισσότερο δεν ψήφισε. Όμως εντελώς τυχαία, μα εντελώς τυχαία, έπεσε πάνω το Μημαράκης. Ο Μημαράκης έπεσε πάνω στον Τζολιά και είχαμε εκεί κάτι διαλόγους. Κάποιους έδειξαν οι κάμερες, κάποιους άλλους δεν τους έχουν δείξει κάμερες γιατί έγινε στη γωνία του δρόμου από κάτω. Οπότε όλα αυτά μαζί με όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε το βράδυ στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Οπότε δεν μπορεί να λες ότι είναι γρουσούζικο το παιδί, γιατί δεν είχε στόχο να κάνει κάτι σχετικό. Δεν υποστήριζε κανέναν από τους δύο στο δεύτερο γύρο. My way back home, I searched for as I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who saw the world. Μην κάνετε συνειρμούς, επειδή ο τίτλος είναι ο άνθρωπος που πούλησε τον κόσμο, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Όταν το έλεγε ο Μπόι, δεν περίμενε, δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά που θα συμβούν σε μια μικρή χώρα του πλανήτη από το μνημόνιο και μετά. Προσγειωθούμε ομαλά-ομαλά εδώ στα δικά μας, στα ανώμαλα τα δικά μας. Έτσι ένα τελευταίο κοκτέιλ ηχητικό για να πάμε στο λαό. Από ποιον άλλον, από τον νέο ηγέτη. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Εσύ θα είσαι ο αρχηγός. Θα προσπαθήσω να σταθώ στο ύψος μου. Εμπρός, μας! Σουλουμπούκοντα! Είσαι ο αρχηγός μας, εσύ είσαι ο δικός μας. Φτιάχνω πολύ ωραίο καπουτσίνο. Μια φορά στη ζωή μου έφτιαξα μια ομελέτα. Έκανα τα πλυντήριά μου, σιδέρωνα. Αυτό το καπάκι της κατσαρόλας το σηκώσαμε. Βάζω στην κινητικότητα όσους είναι πάνω από 85, φαλακρή και με γυαλιά. Ναι, υπάρχει και σήμερα στο δημόσιο ακόμα λίπος. Κούλα μακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Μη με κοιτάς καθόλου με τις γουρλωματάρες σου. Μη με κοιτάς γιατί ματιάζομαι. Αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία με τον Κυριάκο και τις γουρλωματάρες του Βέγκου. Φτάσαμε στο τέλος. Τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10 αμέσως μετά την Μουρμούρα. Μετά έχει τον Ενικό Μεϊμαράκη, ηττημένος. Έχει ένα ενδιαφέρον πολύ μεγάλο να δούμε πώς διαχειρίζεται την ήττα. Αυτά μετράνε στη ζωή. Τώρα λαός και αμέσως μετά όλες οι εξελίξεις στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Ναι. Μας κα***σε ρε πούτσιο, το πάμε μας κα***σε. Μπα, τι έγινε ξαφνικά. Μπράβο τους, μπράβο τους. Τι θα γίνει τώρα, αυτό ότι το γυράς και σε κουκουέ ξαφνικά. Ρε φίλε, τα καλά τα λέμε, δεν είμαστε κομπλεξικοί. Να σου... Μη σε δω κακομύρι μου τίποτα υποψήφιο με το Μαυρίκι. Μα θα πάω με το Μαυρίκι. Υποψήφιος. Δεν ξέρω αν θα πάω υποψήφιος. Πάντως μιλήσαμε χτες και θα πάω με το Μαυρίκι. Καταρχήν είναι η δεύτερη δύναμη και θα πρέπει ο άλλος ο Καραγκιόζης. Όχι, ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, θα πρέπει ο άλλος ο Καραγκιόζης να φύγει γιατί έτσι κι αλλιώς δεν κάνει τίποτα. Η Ούμπε έχει πάει όλες τις δουλειές. Δεν μου λες κάτι. Έλα. Ο Μεϊμαράκης πόσα χρόνια είναι στη Νέα Δημοκρατία. Από πάντα, ξέρω εγώ από τους Ρέιτζες. Πάντω. Ο Μητσοτάκης λόγω του πατέρα του από πάντα. Κάτι φλόροι που ήταν εκεί και ψηφίζανε ναι, με κάτι λακκοστάκια και κάτι hands free. Ας πάρουν 100 ευρουδάκια να ξεχρεώσουν το κόμμα. Δεν μπορώ να το πληρώσω εγώ τη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν ψήφισα από τα Νέα Δημοκρατία. Οι φλόροι να μην είναι μόνο φλόροι και μαγιά και λακκοστάκι, να δώσουν ένα κατσουσάρκο για το, τα καναπεδάκια του χοντρού του Καραμαλή. Δεν θα τα πληρώσω εγώ. Αποστόλη μου, χωρίς εσύ δεν μπορώ να ζήσω. Γρανάζι δεν γυρνά χωρίς εμένα. Λένε για το κουκουέ, αλλά εγώ. Ποιος είπε για το κουκουέ, μωρέ? Ποιος είπε? Ξέρεις τι κόσμος έχει περάσει από το κουκουέ. Βασανιστήκανε και πήγανε σπίτι τους και πάνε μόνο στις εκλογές και τον ψηφίζουν. Οι άλλοι ποιοι είναι που φύγανε, τους απολαμβάνουμε όλους, δεν βλέπεις? Τους απολαμβάνουμε όλους. Τ' άκουσα, δεν βλέπεις. Η ελληνοφρένεια για μένα είναι χαρά. Γιατί μου το κάνετε αυτό το κακό και μου πετάτε Μητσοτάκη με στα μούτρα, μου πετάτε Άδωνη Γεωργιάδη. Για να μετριάσουμε τη χαρά, σκέψου να πήγαινες μια χαρούμενη μόνη σου ξαφνικά, θα ήσουν αλλούτερη. Γίνεται πανικός εδώ πέρα, δεν υπάρχει χαρά σε κανένα, θα χαιρόσου να δεν πάει, γι' αυτό το κάνω. Έχεις δει άνθρωπο να γελάει? Όχι, γι' αυτό. Έχει λογική να γελάς εσύ τώρα, γι' αυτό στο κόβω. Τα μαγαζιά όλα δίπλα μου χάθηκαν, κλείσανε. Βγαίνουμε έξω ερημιά. Βγαίνω στον δρόμο προχθές και κοίταζα ως τη φωκή ενός δέντρου. Ένας άνθρωπος δεν περπατούσε. Ρήμαξε η Ελλάδα. Αυτοί που φύγανε, ας γυρίσουν πίσω. Τι ας γυρίσουν πίσω, να κάνουν τι αυτοί που φύγανε? Να γυρίσουν πίσω για να γίνει τι? Να τη δημιουργήσουν την Ελλάδα μόνοι τους. Ναι, δεν βλέπεις, μέσα στο κίνητρο είναι. Σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από τη δολοφονία του καθηγητή Νίκου Ντεμπονέρα από τις γνωστές ομάδες κρούσης της ΟΝΕΔ. Που τώρα είναι διευθυντές τράπεζας στο Βόλο. Να, ακριβώς. Και με τις ευλογίες του Μαϊμαράκη. Να τον χαίρονται και στη Νέα Δημοκρατία. Θα τον χαίρονται. Τον και μην νομίζετε ότι δεν τον χαίρονται. Μια χαρά υποστηρικτές ήταν και αυτοί του Μαϊμαράκη και αυτών των τακτικών. Τον Ρέιτζερς και τον Γούλβεριν, δεν ξέρω ποιοι είχαν. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, κάτι έμαθα. Επειδή αναφερθήκατε στον καθηγητή Ντεμπονέρα, επειδή είμαι από Πάτρα, να καταθέσω ότι το έγκλημα αυτό δεν ήταν των ονεδητών. Ο ένας εκ των τριών, ο οποίος ήταν συμμαθητής μου και καθόμασταν δίπλα-δίπλα, σχεδίαζε από τότε πάνω στα βιβλία του το σήμα της Χρυσής Αυγής. Είναι το πρώτο έγκλημα της Χρυσής Αυγής, από τα πρώτα έγκληματα μάλλον της Χρυσής Αυγής που έλαβαν χώρα στη χώρα μας. Αυτό το ξέρω προσωπικά. Κοίταξε να δεις. Τι πιστεύανε μέσα τους, δεν το ξέρω. Πού ήταν και γραμμένοι, το ξέρω. Τώρα, άμα εκείνη την περίοδο οι Rangers, από τους οποίους προέρχεται και ο Μαϊμαράκης, οι Κένταυροι και τα λοιπά, ήταν τόσο πιο κοντά στη Χρυσή Αυγή, δεν μου κάνει και εντύπωση. Μπορεί. Αλλά που ήταν ιδεολογικά, με το που ήταν γεγραμμένοι, είναι άλλο. Αλλά μην βγάζουμε λάδι τη Νέα Δημοκρατία τώρα με αυτό. Όχι, όχι. Απλά δεν με ενδιαφέρει η Νέα Δημοκρατία. Δεν ψήφισα Νέα Δημοκρατία, δεν πιστεύω στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά με αυτό που λες λίγο του βγάζει λίγο λάδι. Για να θυμίζω σε όλους αυτούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και που ασπάζονται τη Νέα Δημοκρατία και ότι η Νέα Δημοκρατία θα φέρει τα καλύτερα και τη δημοκρατία κτλ. Είναι τόσο κοντά στη Χρυσή Αυγή, οπότε προσέχουν τι ψηφίζουν και τι λένε. Ναι. Για τον κύριο Τράγκα ήθελα να του πω. Πες του. Αυτές οι εκφράσεις που λέει μαλάκα του Νέα Μαλάκα δεν το τιμούν, πες του, σαν δημοσιογράφο. Α, καλά. Πες του τον κύριο Γιώργο και να έρθει στην πλατεία Βικτωρίας. Να τα πούμε εδώ. Είμαι παλιός γνώριμός του. Από πού με παίρνει το πλατεία Βικτωρίας? Από την πλατεία Βικτωρίας. Και πώς σας ήρθε τώρα να πάρετε για τον Τράγκα να πείτε? Γιατί τον ακούω κάθε πρωί και βρει συνέχεια. Γιατί δεν πήρε το πρωί και πήρε τώρα όμως. Γιατί δεν του σηκώνουν το πρωί.